لہو کی ندیاں بہا کے عالم جدا یا تم نے بنا کے حفصہ، یہ جسم رنگین خون سے کر کے دکھایا تم نے بنا کے حفصہ، لہو کی ندیاں بہا کے عالم جدا یا تم نے بنا تے حفصہ، یہ جسم رنگین خون سے کر کے دکھایا تم نے بنا تے حفصہ، کیا ستم ہے دو حد سے بڑھ کر جو بن کے فرعون حکمران، کیا ستم ہے دو حد سے بڑھ کر جو بن کے فرعون حکمران، کفر کے ایجنٹ سے یہ پردہ ہٹایا تم نے بلا کے حفصہ، کفر کے ایجنٹ سے یہ پردہ ہٹایا تم نے بلا کے حفصہ، بنے ہی حاکم جو اب رہا تو خدائی لشکر ہو تم جہاں میں، بنے ہی حاکم جو اب رہا تو خدائی لشکر ہو تم جہاں میں، خدا کی نصرت سے مسجدوں کو بچایا تم نے بنا کے حفصہ، خدا کی نصرت سے مسجدوں کو بچایا تم نے بنا کے حفصہ، گراتے کافر ہے مسجدوں کو یہی سنا تھا ابھی تلک تو، گراتے کافر ہے مسجدوں کو یہی سنا تھا ابھی تلک تو، گرائے مسجد نہیں مسلمان بتایا تم نے بنا کے حفصہ، گرائے مسجد نہیں مسلمان بتایا تم نے بنا کے حفصہ، نہ تھا ہی غیرت جو مرد مومن میں اٹھ کے میدان میں آئی عورت، نہ تھا ہی غیرت جو مرد مومن میں اٹھ کے میدان میں آئی عورت، بزور بازو ہی بڑھ کے حاکم ڈرایا تم نے بنا کے حفصہ، بزور بازو ہی بڑھ کے حاکم ڈرایا تم نے بنا کے حفصہ، بنی سمیا زنیرا تم ہو نہیں ملے گی مثل تمہاری، بنی سمیا زنیرا تم ہو نہیں ملے گی مثل تمہاری، سبھی کو عزم و یقین دے کر جگایا تم نے بنا کے حفصہ، سبھی کو عزم و یقین دے کر جگایا تم نے بنا کے حفصہ، لہو کی ندیاں بہا کے عالم جگایا تم نے بنا کے حفصہ، اٹھا کے ڈنڈے بتا دیا ہے علاج بگڑوں کا بس یہی ہے، اٹھا کے ڈنڈے بتا دیا ہے علاج بگڑوں کا بس یہی ہے, شجاعتوں کا یہ درس ہم کو پڑھایا تم نے, بناتے حفصہ شجاعتوں کا یہ درس ہم کو پڑھایا تم نے, بناتے حفصہ حقوق نسوا کے پاس داروں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں, حقوق نسوا کے پاس داروں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں, علم حیا کا لہو سے لت پت اٹھایا تم نے, بناتے حفصہ علم حیا کا لہو سے لت پت اٹھایا تم نے, بناتے حفصہ ایمان جذبے تمہارے بابا ہے رشک تم پہ ہمیں اے بہنوں, ایمان جذبے تمہارے بابا ہے رشک تم پہ ہمیں اے بہنوں, سوائے اللہ کے در کسی کا نہ لایا تم نے, بناتے حفصہ سوائے اللہ کے در کسی کا نہ لایا تم نے, بناتے حفصہ زمین خدا کی حکم خدا کا چلے گا یہاں پہ سنو اے حاکم, زمین خدا کی حکم خدا کا چلے گا یہاں پہ سنو اے حاکم, سرے جبل بھی جو کلمہ حق کا سنایا تم نے, بناتے حفصہ سرے جبل بھی جو کلمہ حق کا سنایا تم نے, بناتے حفصہ لہو کی ندیاں بہا کے عالم جگایا تم نے, بناتے حفصہ کتاب دنیا کے سربرت پر تمہاری جرت رقم رہے گی, کتاب دنیا کے سربرت پر تمہاری جرت رقم رہے گی, جبر کے ہاتھوں کو روک نغمہ یہ گایا تم نے, بناتے حفصہ جبر کے ہاتھوں کو روک نغمہ یہ گایا تم نے, بناتے حفصہ بنا گیلانی ہے باغی کب سے یہ ریت جرت چلی کہاں سے, بنا گیلانی ہے باغی کب سے یہ ریت جرت چلی کہاں سے, تمہارا احسان کے در سے جرت سکھایا تم نے, بناتے حفصہ تمہارا احسان کے در سے جرت سکھایا تم نے, بناتے حفصہ لہو کی ندیاں بہا کے عالم جگایا تم نے, بناتے حفصہ یہ جسم رنگین خون سے کرتے دکھایا تم نے, بناتے حفصہ.